فقالوا كونوا هودا او نصارى دا یو تر سوې جماعت کې دغه دا چون کې تاسو ته معلومه ده بار بار دا مضمون بیخی په تکرار ذکر شو چې په يهودو کې دا یو غرور وو د چا ولاله دا بزرگ زادګي کنه چې موږ خو څو ډیر بزرگانو ته بزرگانو اولادای بس پر دا بنازیدل چې موږ اعمال څومره هي صحیح خراب څومره کتنی هی خراب کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی ہمارے تو بڑے بڑے ہمارے اسلاف تو بڑے بڑے بڑے بزرگ گزرے وہ ہمیں نجات ہر حالت میں دلائیں گے داغ بے بختی پکی کیوں داغ دو دوی ذہنی غرور ختم گئی اللہ و اغیر جماعت ہو اگر حال خپل زندگی تیرک نا لار کل ستاس خپل جلا مستقل مکلف یاس لہذا ستاس سر جلا پشتن کی دو دوی دامل پشتن لطی نستا دوستی غندر دوی اس کا نستا دا هغه مضمون دی په بل عنوان تکرار کوي چې وتقو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا دا هغه مضمون دی تلک امت قد خلت لها ما کسبت قد ما ذات خلا یخلوق دغه په خوانی زمانه ته خلاوی خلیوی ولی هغه دا تشبیه نه دی دا ورځ خو دې دل که هغه ظرف چولاله دا مش خون دی په ګیډه کې چې جیولان په ګیډه مجه مزروفی دا تشبیہی لفظ نکل بنا پر تشبیہ پر لغت کی پر دا زمان بنی اطلاق نہ دیکھی او دا صفت دا خلوی ولروائی چو گویا دا ہر ورځ داشتی یو لکا لوش دا لوشی دا ارٹ نہیں چی سر تڑی لی چی بیا ڈکی لو بو بیا چکی جی خالی کی گویا دا ہر ورځ چی تیری جی اگا دا پرون رز نہ دا مش خنو نن ورځ گویا مجھا خستی فخفلہ گیڑک دا روان مل دا دون غٹا لوٹا دا گویا بس مړي په دا سر کې ساری به دغهش په دا لوټه کې دننه نه اشاره روان یا مازیګر چې غروب راځي دا لوټه د اغبلی لوټه ته ځان شروعي ته چې شروعي جوړه کوي کنه یاره د خلط لفظ ترجمه درته کوم غړ چې هغه ته ورشي هغه کې دا د خالص شو ګېره خالص شو ګېره چې شو خالص له دا لغت دی د خلط په معنا دا چاره چې راځي د بزات هغه کې نقطه دغه ده کنه چې دغه ظرف صفت دا زمان خو یو ظرف دی او دا څه چې موجود تاسو دا څه چې موجودات دا هغه کې د نن غویا چوک دي مزروب دي په سبب د مرور د یوم غویا دغه ورځ ځانې له دا مزروف څه کوي خالق کوي او چاته ورتس کوي وا بلې ورځ غویا هغه لوټه د ولادت څه تیرس ای خالي ولاړې کړنجې یدي نه پوس لاړه روانس دا پرون ورځ نو غویا د استل کله مشت چې واکه لکه څه خالی چې رواني نشي خالی دې دغه یو کړه پای دې کړه دا د نن ورځ نو د ډاکر روانه ده څه بلایې اخیستې په نس کې کړه دا نو تر مازدیګر پر دې هم خلی به یې چې مازدیګر چې دلته نو بیا باقی وي شروط په سیابل ته وروایي در ګرځ سوا ها ای ته بیا ته وره وسی دا وښ څه چلوي بار لري کې اوله چې ولاړ سخت دې بیا خرابې دا پښې دې ته بیا دې سم نه پښې دې سپک سپک دې بل ترایس لاله انسان یو بار په وجو اخستی درون بار چې یو د مکشیش دی بیا چې روان سي هولر ځان څنګه سپک ور معلوم سي بعض دا ورځ گویا کیر خلل قد خلل لا ما کسبت مزت هغه لاړه هغه خلق وزن دغه په دغه تشبیه پر بنیاد باندې هغه د مزی معنا د پر لفظ د چا استعمالی د خلا یخلو استعمالی په پوز ولاست دا وزن استعمالی لها ما کسبت ولکم ما کسبت ستایز د پاره فقط ستای د پاره ستای هغه مختصاب چې کسب کړی دی ستای ګوره دا لام تقدیر جاره دی کنه خو لا تزر وزیر تو میزرا خو خرا مضمون دی کنه ولا تسالون ما كانوا يعملون لا تاسر دوی د اعمال پښتنه نه کول چی دوی څه کول قالوا كونوا يهودا او نصارا تهتدوا دوی په دنیا ته دغه دعوت ورکوي هغه په دعوت کوي چې يهوديان سي دي بول نصارا سي نو به پر هدايت سي الله ما بين ته اعلان وکول نه ختم دروغونه مو واس قالوا كونوا يهودا او نصارا سي انسانانو يهوديان یعنی داخل چا کی يهودیت یا په نصرانیت تا دو نوبتی راه یا افتس نوبتی سی دا جواب دا امر دی قل بلکل نانا دا سنت چی تاسی با تحت دو پچاسر گردی با یهودیت بل ملت ابراهیم بل ورطوائی جواب ورکی چی مجد دا سنکو بل ناتا بیع و ملت ابراهیم حنیفان جواب دادی چی مجد چی نکو اتباع دا چا نکو نی یهود و نصارا نگردو بل مؤمنان ته جواب پخلور کوي پیغمبر اسلام ته جواب پخلور کوي چې يهوديان خدا دا دعوت درکې چې راسي په يهوديت کې ورته نه نه نه نه نه بل نتبع ملت ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين موږ خو داخلي جو موږ پیروي کوي اتفاق خو دغه ملت چې د ابراهيم عليه السلام داسې ابراهيم حنيفا چې مائل علل فطرات وکړ مائل پر فطرت مورز ظاهر خبر ده چې میلان پر فطرت دا خود به خود مستلزم دی چالره اعراض لره دا هر باطل نه بیا وایس په حنفا او یقیم الصلاه کی قدرت تیر شو تیغه ګرد مفسرین اسماء انشاء الله او ما کان من المشرکین دا خو رد پدی بنیو کې کن چې دا شنه ده او دا پر یهود دا بل بل په قریش عمرت قریش خو مې ورایله کړی او ما پین اګو څه بیا ویل چې اصل پر ملت ابراهیمی خو څوک روان دغه کوتی دغه زیتی دغه بنا دغه علاقه دغه کیسد دغه طواف او صفا او مروه او منا او عرفات مزدلفه ختم کول مجم دغه کو نو اصل خو مج پر چا روان یو زګه الله زې پر زې بن حضرت ابراهيم عليه السلام سره د الله سوای چې دا د چا زغه نو کاګه د مشرکانو څخه امنو نسلن کې وو خو صحیح لیکن عملاً د چا سره نو دروا وایس مشرکان توای نو خو ما درته ویل چې دا ګرد دنیا یې سره کښې نه وله الله په دا مابین کې حاکم او فیصل الله وګرځېدې فیصله الله وکړل چې پر ملت ابراهیمي په عین نقش قدم چې روان دي وهذا نبي دغه نبي دی او دا د ده ملګري دي دخت پیرو کرانې دا نور ګرد پټاکۍ دي ګرد پټاکۍ دي وما کان من المشرکین حضرت ابراهیم علیه السلام د مشرکانو د جماعت نه نه و قول آمنا بالله توی دا وایست دوی دا وایست مابین ته راشي اوس آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل هغه دا وسعت هغه وسعت دی د اسلام دا وسعت ظرفي دی دی خودونه تنگ نظر دی زموږ پیغمبر زموږ کتاب مني نه مني موږ خود دي چی شي منو چې دا کاستا شي پیغمبر په خپل وخت کې تاسو کتاب په خپل وخت کې بالکل تو ګل علي بر حق موږ ګټ منو په نفس ایمان کې موږ تفریق نه کوو چې څوک بیا منو په نبوت او د چاغه بیا نه منو په یو نبی انکار په یو نبی کتاب باندې هم انکار څوک دی کفر دی کولو مؤمنانو د الله حکم دی آمنا بالله و ما انزل الینا هغه چې موږ ته په خبره غلی نازل شوی و ما انزل الی ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب ولاسبات چې پر دوی نازل شوی دی اسبات معنی د په اولاد کې چې کوم سلسله د چاره غلې بعضی مفسرینو نادره کړي د اسبات څخه د حضرت یعقوب علی السلام دغه بلا واسطه اولاد اخستی دی اسبات جمع د سبت سب کوم معنی د قبیله او قوم بیا وڅوګه قوم نو په دوی څخه اسباس کې څوک اخستی دي اغه دا یعقوب علی السلام اغه ورونه چې د چا بلای واخستل د یوسف علی السلام بلای واخستل بعضی مفسرین عجیب غرايب راوړي ابن تیمیه رحمت الله علیه ډیر سخت را دور باندې کړی او نور مفسرین هم پر دا باندې رد کړی هغه دا ثابت کړی چې دغه دا جرم وکي بیا خدای ور وبخشي بیا یعقوب علی السلام ته دوی خواستو کې چې خدای ته وای چې موږ ته نبوت راکې بیا یې ګرد نه بیا نام کړو څوک هم کړ نبیان دا سی اوای خبر دا اسبات مستاق دغه څوک نه دی دغه اولاد د حضرت یعقوب برای راست بلا واسطه اولاد نشي چې دغه څوک دغه لس کسانې مستاق څو دغه نه دی بولی هغه دوه خو حضرت یوسف علی السلام خو اسم څوک لاله نبی دغه نه دا لس کسان او ما اوتی نبی یو نو ما اوتی موسی و عیسی هغه تمام احکام او کتابونه چور کول سیو حضرت موسی او عیسی علیه السلام د دې ذکر مهتم بشان لدی وجدي چې بیا د په بنی اسرائیل په نبیانو کې هغه اول العزم رسولان توګ دي دا پنځه دي ګوره قران په ذکر راځي بیا مضمون درشي چې دا چې لاله و اذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح انت ازکی جدا پنځو تذکره صراحتا د غزي علماء را باسي چې اول العزم پیغمبران دا پنځه دي څوک دی کوم دی یو خنو علی اسلام دی یو څوک دی ابراهیم علی اسلام دی دوه په بنی اسرائیل کې دی دوه یو موسی علی اسلام دی یو عیسی علی اسلام دی اخری تر ټولو اول العزم څوک دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا پنځه دی ځکه د دې دواړو تذکرای په خصوصي توګه وکړه نو دې دواړو ځکه چې دی اول العزم ورنه خو دی کراله دا نور ګردو کراله وما اوتي النبيون وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم نور نبيان چې د بنی اسرائیل د سلسله نه ما وسوا د دې په نسب کې نو په بلخو پر ربهم چې هغه چې الله وحي ورکړ سي ور دي ورکول سي وي د الله له طرف لا نفرق بين احد منهم دا غساس مقوله ده دا مقوله ده دا وایس ادا په خله راکړي د چوي دی وې دی وایس په نیت ته تازه کېدو د اعتقاد یې وایس په نیت ته تازه کېدو د چا د اعتقاد یې وایس لا نفرق بين احد منهم فدغه اعتبار باندې موږ هیڅ تفریق نکوو چې څوک نبيان ومنو څوک د چا تکذیب او د چا تصدیق یعنی دلته تفریق په اعتبار د تکذیب او د چا د تصدیق مراد ونحن له مسلمون مجدد رب د فاره تسلیمی مش مسلم راوړی دی یعنی موږ خپل هر احکام د بجا لاو کړو څوک دغه د الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا كدغ يهوديان ود يهوديت نه لاس واخص نصارا ود نصرانيت نه لاس واخص مشرکین ود شرک نه لاس واخص دوی هم دکره کم ایمان راوړی لکه دا تاسو راوړی دا نه دی چې دا اوس خونه واضح کوي کله چې هغه اصل ایمان دخد که دوی هم دغه ته تیار شو بس بیا دوی مؤمنان دي شروعونه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به لکه اغل ستاس ایمان پاغ راوریو یا ستاس ایمان پاغ پول فقد احتداو دو تغ جماعتون گوه راه یافتس دوی هم پلارس و انتولو فینما هم فی شقاق ورسیک فی که هم الله سمیع العلیم که اعراضو که شایع و گرزول حق مخیوارول فینما هم فی شقاق ما هم الا فی شقاق پیو عداوتی عظیم کی پیو داتی عظیم واقعتا گویانو دی واقعی سو پچاکی په یو لوی دښمنۍ کې چې نا تمامه دښمنۍ ده یو عظیمه دښمنۍ ده غدغه دشته دا اوس روانه ده روانه ده کنه روانه ده لوی دښمنۍ فسيكفيكه الله والسميع العليم الله خپل پیغمبر چې لفظ د شقاق ښکارا سو نو خپل شقاق معنا ده غدغه دشته د دې مابین کې څوک ولیدله یو نه ختم کیدوم کې بدی ول ویدله اوه پښتانه ورته دا چې په پښتو یې سر نخلاشي ستاسو دې په مابین کې کومه بدی سوله نا ختم کوي دوم کې بدیس ولا دستي الله د خو جګړې دا وی خوندېږي دا لفظ د شقاقونو دا ګرد خبرې ښکارا کړلې الله تسلیم ورکړ خپل پیغمبر ته چې فکرې مکوا ستا له خوابه د دې کار زې واجب وکما کړ فسيفيكم الله وایس ستا له خوابه وایس ستا له خوابه د دې کار زې واجب وکم بس تاج به په خاورو چخم کړ فسيفيك زردي چې کفایت وو کی ستا لپاره هم د دوی لخواس یعنی ګویا د دوی او مخته په مقابله کې د چا د دوی کفایت به وکي الله ستا په مقابله کې د دوی څوک به وکي الله به وکي پس ده کنه سبحان الله مؤرخین وای په دغه الفاظ باندې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بینه توي سره د تلاوت کاو پر دغه ځی بن راغی چې هغه کم بغات راغلی د دفر کور انا نو پر د توري شول د لاس ورته پورته کې دا ځای ده د پریس دا وینې پر دا ځای توي سره هغه قران څوک وایستا په روس کې محفوظ دي دا ساري قدیمو کې فسيكفيكهم الله والسميع العليم دا ستارب اغزات چې هر خبر اوري د مؤمنانو دعاوي چې غیب غاری اوري علیم په ارسه باندې خبر دی د دوی احوال دې پټ نه دي د ظالمانو په حال په ظلم باندې خبر دی د مظلومانو په مظلومیت باندې خبر دی فکر مکو او دا وایست دا خیال کوي کلاک جواب ورکړي د یودو سره او ته چې دماغ برابر شي ورته وي سبغن الله سبغاتن مش خو الله رنگ ولي په یو رنگ باندې کن مش دا ستاسي پر يهوديت او په نصرانيت پر رنگ باندې نرنګي جو زموږ د فراغ اعزاز او کرم بستا چې الله په خپل رنگ رنگ ولي کن چې جو معنا ممتاز ګرځي د لی فق امتیاز الهي چې الله را کړی دغه ډېر لوی شرف دی بعض علماء د سبغه معنا د چاخي د فطرت سلیم اخ د چاوه سبغن الله سبغتن ورته وای دا سبغتن منسوب دی په فعل محذوف سره ورته وای په جواب کې چې سبغن الله سبغتن دا د دوی د اغه سوري یو رسم ردم پکې راغی دوی به ته خلکو تویل ول هدایت کا غای نو د يهودیت پر رنگ یاد نصرانیت پر رنگ باندې ورنګېږي وای څه شي بیا د نصارا او معمول داو چې نو به سړی نصرانیت ته ورداخل شو یا به بچی نه وي پیدا شو د یو خاص رنگ در لو په وبو کې چې حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش والا د ځای وبو وي بس په دا کې به څه کې ورواچو وی به رنگاو د چې یو ژړ رنگ د غندوانم نه دي دا چې شي جوړ ده مګر ته دا د غندوانو ته یو دا وو دا خو یو خصلتونه به کې سره په لګاټ دی کوم سړی دا ته ودرېږي چې یو د ماجی پوټی ات ودی کړي د سینځه په دانه تیجرا ورسېږي چې يهودو هنو تقریبا د یو کورنۍ مشرب ما کلی یو دی ما خزه یو دی افکار او خیالات سره څو دی یو دی اوه حاجه دیندوان دغه چم کی یار دا ځکه چې یو چې شي دی ګره دا ژړ رنگ دیندوانوم ډیر پسندیده او د اسلام نه پسندیده رنگ دی وای وای یار د اسلام نه پسندیده رنگ دی دا تک ژړ رنگ او د دیندوانو به ډیر خوښ دی د چې بدلته شي وای څه شي دی هر سال دته یو ژړ ټکی شي دی کنه مله دا هغه دا دوی د خپل مذهب یو نشان دی یو یو علامات ډیر لوی احساس دا د عیسایانوم دغه دنداو په ژړن کې به واچو الله څه وای مؤمنان ته وای تورته وای چې موږ په بل رنگ رنگي دلی یو کنه مړه مړه د الله پر اغه سپین رنگ رنگي دلی د الله د اغه ایمان پر هغه رڼا باندې چې په جذر القلوب کې د نننن وتلې هغه ایمان او محبت د الله هغه عشق ولولد الله سره چې پر رګو پر مغزو پر اډو پر وینو پر غشو پر پلوب د نننن وتلې ویل دا وښه تشبيه د چا سره ورکل د رنگ لکه رنگ چې د جامع په چشنه وتلې دي په هر هر جز پاغه سنخي قوام کې د نننن وتلې په چا کې د قاضي بقال فسنخي اګه د نن نه اټو نن وتلی دا کپڑا ارڅو پرې کوه رنگینه وځي ولې د نن نه فنس نن وتلی پر داسې پر خلسي په اختلاط چا سره کامل سره ایمان د مؤمن پکار دی الله دې دغه ایمان را نصیب کړي چې په دا وشو پر دا ډو پر دا فلو پر دا مغزو باندې د ایمان پکې ځشي واغ شوول سی کنه څه شیلاله دا چې پکې نه ورته داسې جواب ورکړي چې مې په دا رنگ رنگې دلی مامکا چې دې ټوکري ټوکري به کې هم په هر ټوکره کې د نن ایمان پکې کې دی هغه به د ایمان ناری چې وي ورته وس الله رنگولي مې په خپل رنگ باندې دا ډېر رنگ دی بهترین رنگ دی اوهو دا بیا تاسو صوفیا بیا دلته خراش حکومت پکې بدازي بندیر لوی تفسیر کوي ها په غفور کلام یو څه اشاعه شو کې داکسستا ومن احسن من الله صبغه د الله نه به بهتر رنگ د چا ویکن یقینا بنئ تر الله سره بهترین رنگ دی چا ونحن له عابدون هي دا خې جمله چې په بسیګ لاله چې هغه رنگ د چا دی لاله د عبودیات دی کن او یاره د رنگ باندې مل الله په چکم رنگ ولي چې عباد الرحمن جوړ کړي عباد الله جوړ کړي عباد سیالی اني جوړ کړي د رنگ دی کن زموږ پیغمبر امتیاز خو څه شو عبد الله نو د امتیانو امتیاز هم څوک دی رنگ او اس هغه امتیان چې رنگ دلی دی په کم رنگ باندې د عبادت پر رنگ باندې چونه شایسته خوند کی سیماهم فی وجوههم من اثر سجود ذلک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل قران آیتون سره تړی بیا ګرد مفسرین سی راځي وخت نست و نحن لو عابدون قل اتحاجوننا فی اللائک وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن لو مخلصون ددی یبدل بلانی والی بات یبیتی دام ددی د ارزوگان د خوښات خو یو خوښ وو چې موږ حضرت ابراهيم سره ملاتان و نسبن یو قوي رشتہ لرو د خیر او د برکات د الله د هر قسم نعمتو مستحقین صرف او صرف تو کی مېو بل څو کې تک ولا کرا سره کی الله مومنان ته ورته وشتوي وې د ابراهيم چې کړي تاسو په کمره خښت دي چې د ابراهيم په باب کې را سره مرسته کوي مباحثه کوي مناظره کوي اخو به خیمه کوي په فوسو لري خو به خمه کوي ځکه چې هغه تر تاسو ډیر لمخه تیر شوی دی هغه نه يهودي و نه څوک نصراني و ورسته دغه مضمون په دغه جملو باندې را روان دي ما بس ولڅونه احمق قلیاس د تله سخت اعتراض وکړي ها لکه طالب چې زور ور سوال وکړي د تله سخت اعتراض وکړي ول به بختانو يهودیت له کوم وخت پیدا شو رجستریګون شاپاس یې دا زبردست دند چې کوم ورځ تورات را نازل لکه مځه را شروع دي منبع تورات نصرانیت د کومه ځای را شروع دي چې کومه ځین انجیل دي ول ابراهيم عليه السلام کله ولوا خدير مختو ول نو تعالی دل دي چې 200 کال درې 200 کال د مخه سړی دي دا ملت په د زر کال 2000 کال دي د مخه سړی څلور زر 5000 کال مخ کې سړی دي تیر شوی د 5000 5000 کال بعد یو دین تابع او فرد دی ګڼل کیږي ته دلی ته وس ول نو ویني ول باندې په ویني ورته دا غوښت وایي چې زموږ له کومه تاسو دا وی کوي چې هغه ټول هغه يهودي وو ما كان ابراهيم يهودي ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما او كان من المشركين قلنا ته دغه څونه دغه ملت ابراهيم په مخه را وخت د ابراهيم عليه السلام په باب کې لمشر مجغيري محاجتونو منازعه مکوي طلب د حجت مکوي اتو حاجوننا في الله تنازعوننا اجتاش منازعه کوي جګړه کوي د الله په باب کې او د حضرت ابراهيم عليه السلام په باب یعنی دوی خو یو دا دعوه کړو چې نحنو ابناء الله و احباو دا الله خصوصي احسانات کړ دوس موږ دي ځکه چې موږ یې څه شیو ابناء و احباو ته ویلې وای ته دوی قبضه پر وکړل خدای تعالی وي ته ورته وای چې خدای مو قبضه وکړ زمور دا خو دغه لکستې رب چې دې اسمان زمور رب دې ستیم رب ستې رب دې مجام رب دې دا دا هم لکم څه پر وکړل چې د خدای کرم او فضل به خالق مختص په چا پوری په مشکشه گئی دی خدای غدا وای چې دا وز بنی اسرائیل کې نبی راته دا به لچیر ولارې په بلخه قاتو حاجوننا فی اللایف و ربنا و او حال دا دی یعنی دا به خې به ځای څوک دلاله منازعه او جګړه ده د الله احسانات پر ځان قصر کول بالکل به بنیاد او به دلیل وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم فقط مر د فارز مر اعمال جي فائدہ لرسي يدي ارچو كبدو كش سيد فارستيد ونحن لو مخلصون مر د الله لفر هر عمل خالص گرزون کی مخلصون زمانا چې هر شي کو خالص تند چا وکو الله لفر د شرک امیزش پپا کی نی بيوایس د شرک امیزش په پکې نه وي د ریاو د خودنمایي امیزش په پکې نه وي د غیر الله امیزش په پکې نه وي چهار څکو د چا د فر منا تعالی الله ومنا لله وحب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى يعقوب داس دغه دا وکوي یعنی دا نه وکوي تاسو چې دې څوک هودو نصارو لکه بل ځای کې دا مسله روانه نو بل ځای کې جواب کو په بل انداز الله ورکه دلته بیا بل حاکمانه جواب لندي اور خلاص ولا شتي خبر یې اس ک الله ولا الله خبر دی نو الله شپ دې خبر دی نو خو الله وای چې څوک نو نه يهودي و نه څوک نصراني مشتا خبر و منو کدا الله و منو نو موږ به چا غ منو د الله منو قل انتم علم ام الله تاسو به زیات شي خبر یې اس په دا خبره بن چې حضرت ابراهيم عليه السلام د کوم ملت او کبا الله په خبري سيداوي غلطي او من اظلم ممن كتب شهاده عنده من الله الا ذا خبر کیش دا منازعه او جګړه دا باسم بایسی د جهالت په بنیاد دی بلکې دا چا د عداوت د کتمان حق په بنیاد په دا ټول تفصيلات باندې دی خبر دی د دغه دین پر تمام تفصيلات خبر دی منی او من اظلم ممن كتب شهاده من الله ويترغز عنده من الله چې هغه څوک ظالم ترين دی تر دین وره الذي يبلز يورتو او من اظلم ممن منع مساجد الله دلته او من اظلم ممن من شهکته مشهاده تر اندو نو خدای سم تفضیل مستحق به یو جوړی یا به تر ټولو هغه ظالم ترین یا به تر ټولو دا ظالم ترین سوال دی کنه د طالبانو سوال دی چې لاله یا به هغه ظالم ترین یا به څوک او خدای ته هغه ظالم ترین په دنیا کې شته تغه نه بالا ظالم په دنیا کې نشته چې خلک د چاره ګرځي دلته بیا څوای چې تر دغه نه بالا ظالم نشته چې د خدای له خاص خدای د سره یو شهادت ورسره دی او دې مامور کړی دی چې کله محل ته دی پیرسو کله موقع دا شهادت ته ادا کېدو پیش سنو نو به ته څه کوي او دا حضور عظیم امانت دی د يهودو څخه یو لوی شهادت ته الله سره پروت چې د پیغمبر آخر زمان دغه نشانی او دا نقشه دغه خو یو خصلت دی چې کله دا ضرورت پیدا شو خلکو د داوا وکړه خلکو ته دعوت ته نبوت ولور کې خلک انکار کوي نو خو شهیدان به د تصدیق ته پر تیسر به گواہی د سری نو ته به څه کوي دا گواہی په میدان په منظر عام راوړی کړ دغه د فارو کړ نو دغه ظالم چې د خدای وال گواہی ورسره و ضرورت یې پیدا هم سو موقع او مورید امراله ډیر سخت اشد ضرورت ورته پیدا سو دی هغه څه کوي شهادت پټي دا ډیر عظیم جرم دی کنه جرم خدای وي تر ټولو ظالم دادی اوس هغه ډیر ظالم دی کده ما درته ول لاله دا بالکل قران په مهارت او انداز استعمالي لکه زموږ په پښتو کې د یو عمل انتهایی قباحت ښکارا کو بیا وایس دا بالکل دا حدیث قرآن ټول پر دا باندې ډاکت دا حدیث دغه تعارضم په ظاهر دام ګرځي د فقیش چې ایو الاعمال افضل بیا وایس حدیث ډاکت دی کله چې څوک چې حدیث په کتابو ورغلی دی ډاکت دی کله ایو الاعمال افضل پیغمبر اسلام کله یو جواب ورکړي کله بل جواب ورکړي کله حالانکه هغه د ټولو اعمالو په ظاهر د لفظ ورته ګوري د ټولو اعمال څخه د افضل ترین عمل پښتنه کوي پیغمبر اسلام کله یو ور کړی دی په جواب کې کله بل ور کړی دی کله بل افضل ترین خو یو جوړی دلس ولی دا خو داسې مرتبه ده چې څه تقسیم نه قبل یو امر په ست دی کله و یارا په ست یعنی تر ټولو افضل یو شی کېدلی چې پنځو پنځو کرونه یو شی کېدای شي پیغمبر اسلام جواب متعدد ور کړی بس دا سوال واغه سوال دا کړی یو جواب دی اغه صحیح جواب ادا دی چې کاګه دا اسم تفصیل کر سره اغه خپل اغه هيئت د اسم تفصیل په دیږي کې بالکل چې په خپل معنا دین او چوک نه دا هيئت د اسم تفصیل خالص د پر د اظهار د شناعت یا د عظمت د عمل استعمال شوی څه وګه او دا په محاورات کې روزانه استعمالي او چوک دی موږ چې یو عمل شیګل جهان تشکاره کوو یو عمل ته د انسانانو ترغیب ښکارا کو نو مرڅ وای چې یار ته دی بنو شکار وی الګ روزانه دا استعمال وای کده استعمال وایست دا وای کنه د یو عمل هغه عظمت او فضیلت ته ثابتولو د پاره خلکو ته چې ترغیب ورکول هغه عمل ته نو په کوم عنوان تعبیري دوی سم تفضیل عنوان باندې تعمیر چې کاکا ته دینو شکارسته چې سره یو کی چې سار لاړ شي او په یو بجله سبکر رواني د خدای کلام ته ناشې تر دینو بل شکارسته بیا دغه رقم په بل دغه عمل په مقابل کې بیا چې کی د بل عمل هم شروع ته دینو شکارسته چې سره لسار ستر گرمی پوری لګیای د الله فلاری کې پیسې ورکی غریبانو مسکینانو تر دینو شکارسته دا غسړې دی وځغه په بارے کې وای دی په بارے کې وای اے کاکا ته دین شکارستا چې سال سال تر ماشا باندې گیا دی د الله په لاري کې شی او مخ ګرد په د شاد الله په لاري په ګرځو باندې تشتي لړلې دي سپېر دي په جهاد کې وته لې ته دین شکارستا اوس د ګرد په باب کې دا وای دا نفس د چا لپاره وایست دا بالکل یو استعمالي محاورتي استعمال دی نفس د هغه عمل د قباحت د اظهار لپاره یاد عظمت او فضیلت د اظهار لپاره د چی ده پات هیڅ تعرض مثلا یعنی خدای تعالی د دې هغه شناعت ښکار کی چې ته دې به نوم باد کار وی چې څوک د الله د لارې څخه خلق څکی راګرځي د الله د کور د څخه خلق راګرځي ته دې به نوم باد کار وی پښتو مزده کم نه زده پښتو زده کې عربي مزده کم پښتو زده عربي مزده او بیا وای الله د ښکار کی چې دا کتمان د شهادت ډیر بات عمل دی څوک دی هغه کمال شناعت ښکار کی ته دې به نوم باد عمل بلوي چې د خدای شهادت ور سره وي او موقع هم راغلی د ضرورت هم پیدا شوی دی د پیغمبر ولاړ دی دنیا ته دعوت ورکړي چې زه د الله نبی یم د دغه په باب کې گواہی بل د هیڅ اثر نشته بغیر د چا سره د اهل کتاب ټول دنیا په انتظار کې د حیران نشدا واقعي نبی دی او کنه د دوی خلی ته ګوري چې دوی څه وایي نو دغه ځای وکنه د الله ورکړي گواہی او امانت چې وخت راغی دا کوي به او اوس دوی نه ادا کوي نو دا ډیر ناوړه عمل دی کنه دا ناوړه ته به الله ښکار کوي دی مونږ بل بد کار وی بس که خلاص ده په مهارت ته قرآن خپل مهارت ته ورواچو هیڅ مشکلات نه پیدا کیږي هیڅ مشکلات نه او من ازلم ممن کتم شهادتا تر دی بنو ظالم انسان چیرې وي چې پټ کې هغه شهادت انده هوچ له د سر ور سره وي د چا له طرفه دا شهادت د الله له طرف څخه د تور کول سوی چې ته د امانت دی د سره دی په موقع به څه کوي په موقع به دا گواهی ورکوي چې شمیدید گواهان خدای وو تلګان د یهودو نه سره الله اکبر بس هغه حدیث او تعرض چې بظاهرش کرے کې دې ګډ ډول ختم هیڅ مشکل نست وم الله بغافل ما تعملون لا لا خبر نه دی کوم بل خبر دی په ارس بن شاتی کوي دا غورستنی دا تزیل دی دې توای تزیل د کلام په اصطلاح کې د معنی او څوک دی تزیل دی چې دا مونږ سره مطابق بل یو جمله ادا کی نو یو قسم دمکیم بغلی ولته یې کوي من بیا بیا کور خدا غدی قبل دی بیا بنو راش کنه ولما الله بغافل ما تعملون الله نا خبر نه دی پر غبن شاته یې کوي ها خدای نه دی خبر خدای نه دی خبر نو سم مول نو خبر په دا خدای ته نه خبر زه به خبر یم یعنی خود به خود په مهارت کې د استعمال صدا دا جمله څه مطلب دی کنه معنا ډونډک په پښیا دی چې کبد کوي ولادای ډونډک خوخري کنه ولما الله بغافل ما تلک امت قد خلت بالکل اغا الفاظ دوباره معاد کړه یاد دغه وچی چې دغه د دې په دماغ کې خود نه جوړی دغه وا دغه نه جوړی د ازالې د پاره د مختزل حال بالکل تقاضا د حال دغه معنی ته چې اصول دی هغه دغه تقاضا کوي چې یو لفظ یو مضمون بار بار ورته ذکر کول چې دغه د دې د دماغو څخه د رسوخ د دې مرض څوک سي زایل ځکه الله ورته تلک امت او لیکن شه خبره ده لکه شیخ الهند رحمت الله علیه هم داوی په زاویه هم داوی چې کده شي دغه معنا دی چې دلته هغه ته تیرسو بوس د امت مسلمات هواي مخکې د آیات د چا د فارو يهودو نصاراو د دغه غرور ازاله کول د دغه ذهني مرض ازاله د فارو چې د په دغه پیدا سوی ولی شیخ الهند عجیب جمله درته وای وای زکه تخ قسم توقعات هر یکو خپل بڑو سي هوا هی کته ځکه دا خو یو عام معمول دي د انسانان هر چیرې چې په هر ډول کې انسانان د خپل مشرانو سره داسې بې ځای توقعات یو عام انساني مرض دي وای عام انسان مسلمانانو کې مده غته راکشيسته دغه خو یو خصلتونه پر مسلمانانو کې نه فوز وکي بس په دا نسبی کې صوبه ني وي مړې جوړ وسخه دغه ولې دا کیسه جوړه شوی ده د پښتنو کې دا چیرې جوړه شو خود دغه مرض نشاندې هکې لاله ته یو مرض عام دی په بختي په هر دور کې د انسانانو دا مرض په هر ملت والا کې موجود دی چې د خپل بزرګانو مشرانو سره دا هغه خپل حدود نه اخواته چې شي وسرسي به ځای ارزو او خواهشات وسر کوي چې کاکا خو نس مش چې ضرور دی مړم زوره و د پښتانه وای کدا غزان وای نو پښتانه وای نو دغه مرض نه جوړی ته کنه دا دغه مرض نشاندی دی چې بل عباس نو زه چې اڅ درمان چفوم هغه به زه چفو کوم خو نو څوک دی مړې می زور ور دی هغه بخشي کنه خدای تعالی دا مړه زور ور هغه مړه زور ور دی تبلیغ لار دوی خپل عمل دي ستي خپل عمل دي کړه دوزه پیغمبر اسلام حضرت فاطمه ده نو دا حدیث کې نراج ورته ویل ول فاطمه عملي ولا يمل وك فخبل دا باندې چې فور زما شر به بیا ول روانه ست نه خلاص ول کدی ایمان نو فشت دی مانه دا چې اول اساس به تکه ایمان بدی چې د جهد بدی وی بیا پیغمبر لار خلاصي ورنه ول زدي بیا نه يم سي مبارک خدای راوني دا خو یو جلال زي او دا دې خبره مل بار بار درته وکړل چې دا دې منافي نه ده چې د اهل سنت والجماعت پر دې اجماع او تواتر د احادیث پر دې دی چې پیغمبر اسلام څنګه وایي لاله شفاعت کوي د اوصات المؤمنین سر پیغمبر اسلام نه بلکې نور الله هم کوي د امت صلحا د اولت امت علما هر چاته یو خاص کوټه او اعزاز الله ولورکی ځانته معنا ده یعنی تاج بدا تک شي نه چې بشدي پتا غړول دا خو د زوال ایمان سبب ګرځي اخر اخر چا ګرځي خالص په نصیب کې سودی روانه کړي د زمانه کو بابا شي وغه مشر شقاله ګو بس ته نور درمان چې پکاو دا خو یو د شي عمل دی دا خو شیطانی وسوسه ده کنه دا د شفاعت سرکار نه لیدل لای ته دی چې شي دی د یو ذهنی مراد چې شي کې علاج شروع دی کنه او وای چې انا په خلګي نو خواغه متزله په پرداز دی وشه کېدل چې انکار دې چاس خوکه د شفاعت نه په مزاج د قران ځان پور کې قران څه کوي د دغه یو بیکار بس ما پلارو نه کېږي چې شتوي دي زوره ور تیر شي دا خو د عمله چې دا شیطانی وسوسه څه شي دا وای وسوسه شیطانی ورته دي د شفاعت سره هیڅ تعلق نشته دی په دا پوسولس دا یو اخلاقی نه جوړی دی وای به شواس اوس په پوسولس ګرځم مفسرین نیست تلک امتون الله ودا نو هو خلک شته ته ذکر سو په دغه صفات باندې دا ابراهیم او د کورنۍ و دغه یعقوب دا څوک اسحاق دا څوک دا نو اسماعیل دا غټ کورنۍ غټ خلک یو جماعت امته اصل معنا معلومه ده تاسو معلومه ده چې امه څه دی کنه تو خمه د لغت ته چا څه دی ام او ام هغه اصل ته ویل کیږي چې د متعدد فروع د پارا ما به الاجتماع وکړ څوک بس لکه څول شاخونه دي ګرد راځي راځي د درخت چاته ودرې دي کنه ته ودرې څول زامن مسیانو کړو سیان دي راځي راځي راځي راځي وې مور ته ودرې چې چاته ودرې دا غیر زی صدور سوي نو امت ګویا هر د جما د انسانانو هر هغه جماعت ته ول کی چې د دې په مابین کې یو ما به الاجتماع وکړ وای د دې په مابین کې په پښته پوسولاس هر هغه جماعت ته طائفي ته د انسانانو چې دوی په خپل آپس کې یو ما به الاجتماع شي لري کنه توګ لري هغه لکه ملالي قاری په مرقات کې مشکات شرد دې درس دغه ترجمه د بلا مضمون انداز اشاره کړي چې هغه دام کې دلش چې وینت وحدت د چا د وی یعنی نسبی و یار اوس دا قوم ته هم امت ویلې سي وای څوک په دا وجه باندې چې دوی د غدیر انسانانو افراد نر و شد دوانانو سپینجرو الکان ټول په یو وټی کې سره ګډی کړي چې پلانې خیر وای څوک نو کوم د دې ما بین کې ما په هیل وحدت شو ګرځې دی هغه وینو نصاب وای څوک نو دغه تم څه ویلې او دغه اطلاق سوې هم په لغت کې هم څه په قران او حدیث کې هم څه په دغه معنی او د علاقې پر بنیاد وای څوک ما به الوحدت ستکنس د دې ټولې علاقې من دا ګر د قوم یو قوم دي چې په کوټي په آس پاس په دا وادي شالکوټ کې چې اوسي دا ګر د یو قوم په دا معنا کې دی چې د دې باب مې کې څوک ستا یو ما به الاجتماع معنا غه علاقه بیا وای څو چې څوک یو ما به الاجتماع لري هغه ته څه ویلس او که په دینو په چا باندې پر عقایدو په افکارو په شریعت باندې هغه ته مو مت ورسول کیږي دغه امت چې امت ورته کیږي خو څه کړه وګړي د څوک د کوم ځای دي څوک د کوم ځای دي څوک څه وایي څوک څه وایي ژبي والوانو اختلاف مزاجونو تی بتون هم سره جلا دي لیکن یو امت ته کنه دي ولې چې زکه زمر عقاید او خیالات او دل م سره څوک دي یاو دي کنه زکه امت ورته کیږي دلکه امت دا یو جماعت چې دی د یو ما به الاجتماع وکنه اخو درته تیر قد خلت لها ما كسبت دا هغه د چتی لا تیر څوک لها ما کسبت ولکم ما کسب ولا تسالون ما كانوا يعملون لتاسخر پشتنه نکول کیږي عمال اس چې هغه دوی کول اما ان الذي كانوا يعملونه دا هغه څه چې هغه عمل دوی کاوه يعني عن عملهم يا كما مستر يجوروا عن عمل عن كونهم عاملين سيقول السفهاء من الناس دا بل توحيدي چې الله واقع دا ډېره غټ اهم معاملہ او یو لوی د ماکاو چې وصول دا معاملې خبره نه ډېره عظیمه د ماکاو کړ ځکه وخت تمهید شروع دی دا داس مثال دی چې تاسو قران پوکوم دا داس مثال دی لکه د یو خطرناک خبرې چې یو چاته څکه وسیلا ذهنی تور تیار یې کړ ګوره دا ناڅاپ یو لوی ستړي چې ناڅاپ پر سړی باندې راشي په سړی کې غیر اختیاري او بے حد زیاد صدمہ پیدا کی چیزے پیدا کی یو لوی واقعہ او چاگام چوئی ناچا پا یو دم بھی کر اگر یو چوک بھی نو یو دم بھی دیر پریشانی پیدا کی دا سڑے بالکل حواس باختا کی کر چیزے چن آوے نفع آگاوے ذہنی طور نہیں ورتا ہر چو عظیم واقعہ چوئی لیکن سڑے وقتی طور لش ذہنی طور ورتا تیار بھی کر دا آغے تحمل بے انسان تا چش بھی لانے آسان ویداد یو فطری نفسیاتی مسئلہ ده دا کنه دا وایس بالکل دا دا غټه خبره و د دې د لاته مې شروع دی ته تل بیا وخت لیدم ډیر ځل لغه ترای غوښنو سخت جهاد دی ولې جی نو اول والله بیا ته تمهیدات چې دا ګورنو موږ تاسو په یو دین پوری تړلی او موږ تاسو زور تاریخونم دغه شی وای اوس خپل نه دی مخاطب چې چرا تا وای اوس خو دې یاته اوس هاسی چیری یو خاص بد کمر بند ته آستی نو خپل ګروپ ته جماعت راوستي ځانته کښینه وای نو یو ورته هیت اوس تقریر ورته کی کمانډان مشر امیر صاحب ورته شروع دی وای دا خونو دا ګور مړو تاسو خونو دا ستړي دا سر تړلی دي مړو تاسو نیک ګان هم او فلارو نیکم هم په دا ستړي کې تیر سیو او زموږ مشران او اسلاف او اکابر او مم دا انبیا هم د ستړي په تیر سیوی دا ستړي خونو راځي دا ګرمي دا ستړي دا مرګونه دا خونو زموږ یو میراث شې دي دا روانه دا کیسه کی وخاته بیرانج په قران کې اوس څه کیسه خو پیښه ده د تقریر ورته وکی وکی ډیر شاولوخه چې دا خو نو پیښی بیا ودا ګور دا وختي لسړی فرضی مرګ به سړی فرضی ها سړی کلمه او لو څه شی به فرضی مرګ به فرضی د خلکو پروپاګاندا به هم د خلکو الزامونه هم د خلکو خنداوي هم د خلکو دغه پروپاګاندا دا استهزاوی ده نو ګرځ اوس تړل د دین سره دا تقریر ګټ ورته وکی دا مافات کې چې کم خطرات واقع کېدل دا هغه ټول لای ور مخکې نقشه ورته پېښ کړل چې دا به چیږي دواره ورته لې نو دا کې چې به وقوف خلک ووین بیا به سبا شيږي خدای تعالی اوس په کمر اسلام ته وای کړ ته وځل نه دی وی چې فوالې وجهه کا تجه یو ور خدای فضایل فضایل بیان کړ کنه بیا وخت لا ورته دا چې به وقوف خلک وبنوي دا به نو سره شيږي دا به نو په لګاږي سبا بیا دا خلک دام وای کړ چې دا نو څه کې سوا چې دا خلک خپل قبله پریش ولا دا نو څه امر څه بایس په دې پیدا شو چې دا غلې مخ واړه اوس ته وګوره ولې وجه کا وکم نه دی راغله خبري وختي لا غته راوړته کی لکه د چورسته د اکثر زړه د تقریر ورته کی ولې دا به سبا دی چې به خو به خلک به نو بیا به دا وایي چې سبب هم دغه شي کوي نو تی خبره وښ نه پنه سي فار به خو به ځي کنه او بیا ولې دا څه خبره نه ده نو اوس کستې د پاره د قبله مقرره رسول نو دا به دی وایي چې څه مناسبت یې مونږ ته یار کو سي په یار جوړ لکه مخ چې ما جانل ما بیت مساوات للناس و امنا نو کذالک دغه رنګ وسه رب خو تړل څوک نه وای په کوم ځای وراتم ته خاص پرداز ځای وراتم کوم دی چې سره اتفاق نه وي جان لال بیت باندې وکذالک دا غزه سره تعلق لري دا غره کوم کذالک جان لال کوم ته مسته او بیت دونه دا شر شرف د عزت والا بیت او تاسو هم دونه د عزت او د شرف والا لوی امت یاست نو اوس کده دغه امت ته فار دغه تر د دې د حال مناسب یو قبله مقرره رسول نو بچا اسمان ونني نو خلا شخو نه وره خبره ده چې نه والا دم نه عجوبم نه دکل یا کوسې په یاد شي او دا دینم یو ډیر زبردست یو دا اگر سره د يهود نصارا دا خو نو دا تر خلک پیغمبر اسلام ته وای چې هغه حکمتونه سخه بیا پزړي دا الله په نبی په نفسيات خو الله خبر و یارا رسول الله صلی الله علیه وسلم پزړي خو دا درد وو چې څه د موافقات ما کولای کړم څه می کولای تلاش رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاش په دې پسې و چې موافقات یعنی چې د يهود نصارا چې څنګه دا په خلک دي د خو وای درته فیداس څه یو درته فیداس چې دا خو خلک دي لږ تو درېږي چې د سیمه بیل اختلاف پیدا نشي چوک ویار اوه وای پاسرا روز ته تفسیر ځان پوکی کړ اون چې دغه شی اتفاقیات وی ګوډ دین تر راشي الله هغه پوکری دا داسې به بخت خلک دي دا ولا کچی دا تسل واره دا وای ستا جذبه خو بنې کوي ستا یې را د خو بنې کوي لیکن دا به بخت خلک دي چې ولې نه اتې ته لذین او تر کتابه کلی آیا ما ته به قبله ته ولا کې ګر سره مو منی کړ دغه دام نه منی تو وز لا فولې واجه که شتر مسل کس نه دراغله دا ګرد کسی به لا وخت یو ورته وکړل چې دا داس به پخت خلک دا چې ارڅ مسلاتونه وسرو کې ته د دې ارڅ دل جوړیو کې بیا وایس ها شاوس ګرد اوس مفسرین تاسو ماشاءالله ول هرڅو دل جوړي وکي دوی د فار هرڅو له اخري د داسې بخته طبقات د داسې خلک دي چې ولاک یو شي ګړه پښکارش اوس سره روانه څه د فولي وجه ګر روان څه شي روان ټول وشتم هیت ورته پروت اور بیا دا غونم څه خبره نه ده اوس که قبله بدل سل سبات سه مشکلات او پروپاګاندا شروع سولي نو تاسو دا عجب خبره نه ده ولی لغه وخت سره عادت الله پر دا جاری سوید وای څور لیکول لنګوي چې دغه هم ولی لغه وخت سره شهر نبی او مستقل دین مستقل کتاب چې براغه یو مستقل نبی چې براغه کتابه هم راوړي نو د ځان سره څه شي کوي هغه د خپل د دین اجزا به ګرد په هغه کې دا مستقل حیثیت او د تابع حیثیت په نه درلو وای په مضمون کوتي کړه په یوه یاره مستقل چې به درلو نو داخلو ته خو مې په غازیم پیغمبر یو کتاب دراوړی دین دراوړی دی نو دغه استقلال ته خاصه دغه کی چې قبله دی هم خپل په دې شنو چې قبله بیا د چای د بلې نو پیغمبر چې دین راوړی نو خپل سم یو قسم سړي کمی سا غوستې دی نو نه چې یو ټوکرې دی وی وی د بلې وی د بلې لکه په خاص چې دین راټول کړی کړه لګا لګی شي ګان رامون ولوخته ته نه داس داسي مسلمات ورته جوړ دي څه کوي لاله دا یو جوبې نه دي خبر نه ولا د خبر نه حضرت الله لغه وخت څخه جاری شو او بل نو بیا دا اگر سره د غېدې چې ګر سره ځل څخه فعالم سول امر کی ستې ګر سره خپل اصلي قبله وکړه غې سره چې خپل اصلي کوټه راځي بیرته نو دا کوم څه شي نه ده وېس دا خو څه عجوبه نه ده چې سړی ما یې صورت یې عارضی ته ول د یو خاص مقاصد د فاره بیا وېس د یو خاص ضرورتو د فاره نخبل کور نخبل ځای خپلشي سارات نه کوبه بیرته اصل مرجع کور ته راځي کله نو دا خو عجوبه نه ده چې سړی بیرته چیر راغی کول ها دا بل د یو حکمت ته تیش لکور نو ول تللی نو ته خو خپل اصل کور وینې ول الحاکم ربک وینې دا غته مزمن پکې اداس دغه مزمن پکې اداس او دا خو خپل ستاسو ګسر لغه وخت قبله ده غدا نسبن و ملتن بیا وای وای وای ستاسو تاسو سره جوړه قبله خو دغه نسبن و ملتن چې دا باندې قوم درته تیر سو تعریف ورته کوي چې څوک حضرت ابراهيم عليه السلام نو دا غسر ستاسو نسب رښتم کې هانته معلومه ده او مل دې رښت دي عام څوک دل علي جلان ته معلومه ده نو بس دا غشي افضل النبو امم دي او افضل څوک مو ویلاله تاسو به خارجه بشه که سه ولا بس لا ترک سوا او دا خلق سر مې بیرې دا که دا خلق سبا دا پروپاګاندا کولې دا خلق سر مو مېرې دا به بنیاد خبرې کی دا حجت نه لري دلیل نه لري به بنیاد خبرې دي وای وای څه به بنیاد خبرې دي دا خبرې غوښ منس ته و زلا فولي وجه کله دې راغلې څه کړته صفاس ولا بیا نور ټول نو دا خلق پروپاګاندا کی دا مزه وای پټه کوي ولې دې الا الذين ظلموا يلا يكون الناس عليكم حجه الا الذين هغه به حجت نه نه هغه حجت باطله ده لکه حجت ضاحظه وای وای حجت ضاحظه هغه به دلیل هم نه لیبه په یاد به پروپاګاندا به کوي دا څه مې بیرج دباوي ولرم ور خطا کیږي مچ د خلب یو دم ټوله پروپاګاندا کوي چې دانو چپوس او پروپاګاندا کوم را روانه پروپاګاندا سم دانسي شدید پروپاګاندا شروع سولا چې دا يهودو د منافقینو د مدینه سر واخص ولا عائشه دا شپارس ولس میاشتو منځون وڅوس خو خو مونږونو غنو ګرده برباد ها پلان نه نو ادب مش مخ کې درته ځکا کا دا په خپل نبوت کې په خپل حیران سرګرزان سر یې نخلاسي یو ورځ خلک ته دورې مخونس ابل ورشي ګوري بیا دورې مخونس ابل ورځ وای دورې مخ یا وای نه دا په خپل ایمان ورته خطا دي په خپل سر نخلاسي اخست دي ګر سره هم پروپاګاندا کله به بیا د امر واشور ها د ګردو نبیانو قبله دا هغه وا دا سړی راغی یو څوري خل هغه قبله اخر بیرته خپل تعصب د قومیت په غالب ویلی ویلی قومیت په غالب سول دا خو د قریش وو اخر دې بیرته د قریش ما کاکا وای یو دا نور خپل قومه ویل مړ نظر ته چې دا په خدا کز مشل دې سره امید وکړ دا خالد چا د فارغ غلی دا عرب د فارغ غلی ګوره قوم پرستی په دم غالب سول اخر بیرته خپل چاته د قریش قبله ته مخواره منه درته وله ها یعنی دا پروپاګاندا خورا روان دي الله لوی پښپندي ورته شي چې دا به کېږي دا پټکی به ولي دا به بنیاد ټکان دي چې نه لري بنیاد نه لري دا وای وای وای وای لې الله يكون الناس عليك ها مخې به دام وي ول خو دې دا پروپاګاندا م کول لا جابت بل بل پروپاګاندا خو لمو ونیو د يهود خدای سي دي زمول چې واغ غره ول بند کې بلې سروز ذکر مخې به دا غرتي وشتلې چا دا يهود ول لا جابت وګور حال توای زف ملت ابراهیم را غره بیا قبله بیا دای نه لري بیا قبله بیا سمج استعمال یې کړ چې شي کی ال ته سار ما شام مرتش کن زاکی او بیا قبله ما اند ده بیا قبله ده چا ده کړ ز بیا قبله سمج ها ته دې ته وګور یو وری مخ کی دا پروپاګاندا کول دواره د ستی پیتا ور واچول دا بل ها ما نه درته وای چې اخر دا سړی څه کیږي د قومیت او د عصبیت غمل غلبه کیږي ما نو وینې ها مشرکین بیا سوال مخ کوي بل سوال مشرکین بل پروپاګاندا نه باندې شي کنه د پروپاګاندا سونه نه باندې شي کاکا مشرکین بیا څه پروپاګاندا کوله عجب غواره نسبان او ملتن د ابراهیم دا وی کی د ابراهیم نو محترم مقام بنا د ابراهیم خو نو څوک کعبه و او د بیا مول بیا چاته کی خو لدا وجه پر صحابه و دا عمل ډیر دروند وکړ لمزاجه چپ وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله يخو مؤمنان شي الله هو يبدأ مؤمنان وبان درون درون خوو ها دا إيمان قوة وهو دا فارا بيا درون دا محسوس دي بنيادي تر واقع تسوكو ولي أكثريت ودا غوخ كي دا جماعات مسلمة خونو ود دا شاد قريش دا عرب أو دا عرب محترم مقام كم يو دا غوة مكة بيتاو مسجد الحرام نو بیا دی بیا پر عجابت آلته د ملتانو د نسبن داوی خود ابراهیم کی دلته بیا کعبه د یود په مغرا خسته چرا واوش دی چرا قبله تحویل سول ول باس باس هلکو سردارانو قریش بول ول باس باس فکر یې مکوي و سلامی اشکار اس لیدا سړي چې د کوم خبرې خسته بیا غخره و سیوی وی لکی کنه بیر تر ازیا غ زړه دل لره کنه بس فکر یې مکوي کنه زړه یې پدا شکاو کنه چی چی کوه دا بیا بل پروپاګاندا شروع کړل چې خلکو مخاوني ولسی دي چا سره د دین ته د ورتلو چې فکر ما نه نه نه بس ضرورت یې نهسته اوس هغه سړي چې مرني وي خبري شروع کړې وي هغه وسوکا سوکا بیرته لکی بیرته را روان دي چاته هغه زاره د دین ته د آبا او د اجزاب ما عالم بیرته راځي ول بس بس فکر ما کوي دیو بیا د اپټ ور واچو پرون پرې هغه پته شه کوله نه نه بیا بل ور واچو هغه د اخلاص شي یا پرې وګندي ځکه الله ولې د الله تخشوم دا دا په پټه کې دي دا به وي دا سمې ویری مځني دا غلط خبرې د دې له مخ خدای ورته وکړل چې ته اوس له حکم نه دی ورته کړی هغه حکم چې د هغه په نتیجې کې دا خبرې راتللې دا وختي ورته وکړل چې څنګه کړل او واقعي خبر اسبه کسو کنس وختي زین سازي سیل داره لوګار مشه ته ویل دی چې خل په وجهه کې می سمای ست ذاتی ميلان او خواهش خوم کم یو دغه چې بيته ته په منځ کې به دېسته کې پورته کړل یو ورته وښ کړل اسولې چې زه کوم مجبور یم ست د حکم تابع خو یم بیت المقدس مې مخنی ولدی خو اندرونی رجحان چیرې دی کعبۃ اللہ ته دی ولګره الله خپل پیغمبر ته ویني خوسته هم دغه خواهش وکنه تاګه ستاده خواهش مطابق کنه دغه په اسلام یو کړل هغه قبله می ته د لپاره مقرره کړ چې استا پسندیده وکنه چې جواب ډیر درته خوښه او محبوبه غنی دغه مقرره کړل او بل داګه خبري ورته کړل دا راویل نو څه خلاص ول وو الفوالي واجګه دا واره مخبره واره وکړه ولما واړه وا مخ پر واړه ول را واړه وي ګټ مخ پر واړه فول لوجو کوم شطر را واړه وي ګټ چی چیر یاس ګټ را واړه بیتیت بس ووز د ما کا وصل ها تم هیت ورته شی وکنه ډیر لوی تم هیت وکنه الله وای کنه وی ګوره و بیا ورته ول ورسنو ادله په شان باندې دا غه مزامین یو مخ کی مقرر سو د مدان ورسته بیرته دوباره په بل عنوان باندې مقرر سو ولی اتم نعمتي علیکم ولو دا قبله می مستقله مقرره کړل استایست مستقله قبله درک زکه چې میراده د چاړه د مستقل دین ته د مستقل دین ته قضا د چاړه د مستقله قبله د پیغمبر م افضل او مستقل و د ابتداد نعمت مله هغه زسه دا د هغه تکمیل مراحل دی وست دا د هغه تکمیل مراحل دی ولی اتم دا تر ازدا کی مشکلات نشته ان شاء الله ان شاء الله مشکلات نه راځي فوسلاس ولي الله يكون للناس عليكم حجه لالا يكون للناس ابل شيء ولتي من يومات عليكم لعلكم تهتدون لالا يكون للناس قصي بني ورات ابتداء دي الذي دا چوك دي ادله كما ارسلنا لها مضمون شخص دي مضمون تشبيه وركلا شي دا ده هغه دين د تكمل د مراحل يا سلسله دا ارسال د پیغمبر دای اوله کړي و دای بل کړي دا سلسله شروع ده توصل الدين تكمل ته نه دي رسیدلې زکه تعبیر پچاو کوي وس د اوتم معنا دا نه چې ډیر څوک سو تام سو خو اوتم خو معنا چې تام هو مې او فسرین خدای ته ګوډه سو چې اته د ماضی ترجمه مضاری ترجمه په چا وکړل په ماضی وکړل دوه ورته حیران دي وخت ته لا خو چې دین نه دی مکمل شوی هغه خو هغه وخت دین مکمل شو کوم ورځ وس چاړت علالیتن شروع کیږي کوم ورځ د عرفات په میدان هغه خو دا کله وګه کړو دی دا تر بابا اند نه کاله فاصله ده وې یاره دا ته کاله نه کاله فاصله ده د ته خدای وای چې دین ما مکمل کړي هغه هته وای چې دین مې هرته متمم چې تام کړي نو د دیو دغه اعلان تر مابین تزاد دي کنه دی بسر نو کاکا او چې تزاد دي د ته خدای وای خو تکمل و مې تام و مې الله ته ول تام مې کړي نو کوم دی تزاد په پوسولات بیا ضرورت نشته چې اخري چې جوابونه ورکړي سيقول سفهاء دي زرتي چيسو كسان ودي سي ادب يوقفه سفي مو بيغني داس پک خلق كن هيت سي سي تي انس دغه ودا پروپاګاندا مين الناس يو څه د خلق بس ککن زليلي راك تعبيرات دا ترا ککن هو است ده ا پروپاګاندا اگر حیثیت ور کمزور کي يارا و يارا دیو کلام حیثیت وزن چ ختم کوي پر داعي اس پک شکارا ک جهان ته بس ختم سول کي څه و غيارا متکلم اس پک شکارا ک دوله په وینا کي چش نه پیدا کي وزن نه پیدا کی د دې د وینا هغه اثرات خدای کوي او ته خنوم په معنی خورا شپې یی راځي راځي دغه نشته صفه تعبیر ځینې وکي دا دی او کوفه کله دلته یل څه د خلق دی او کوفه د دې خدای چې استغما والله من قبل دعوه وای کن خبره خو ورته دی موثره ډیره زبرتست پروپاګاندا یا د مسلمانانو له سر وشور ولک والله لا مسلمانانو وشو ول نسخه ما ولا نسخه دا عظیمه نسخه دا او بیا دا ضروري پروپاګاندا په پسې سولې کړ څارو ماشا دا مسلمانان غریبان دي چې چرغړت کړی وکړ دا وختونو په مدینه کې یو لوی چشم نه و یارا یو استحکام هم نه راغلی دا صورت کله نازلې ده یارا دا په سپارس میاشت ورسته کې ساده کړ دا ولس میاشت مخې کې ساده دا وخت نو یو استحکام هم نشته یو داسې مضبوط شتیر د اسلام هم نه جوړ شوی يهودم په خپل پوره قوت موجود دي او څوک موجودو منافقین په خپل قوت موجود نو دا پروپاګاندا دا عام مسلمانان غریبان بالکل ساتنګ کړکن څه غټه کیسه ده مملک سره نه ده یاره هغه وخت نقشه مخته کشیر دي نو به خدای تعالی خود د بخ کې ولا وختي تقریر ورتکاو چې تاسو سوچن به خو کاندي چې دا د دې خبرو اثرات ورڅکی ورزائل کمزوري مسلمانان متاثر نه سجن په دغه باوجود لا بعض روایت کې تاریخ کې راځي چې بعض خلک مرتد شپدا و چو اخیدا څنګه نبی دې هیڅ ترک نورمال میج نن دوه خدای نن دوه خدای نن دوه خدای نن دوه خدای هڅه ضروره پروپاګاندای شروع راشا اش پاجز ولز میا چې امنځونه ها هغه ډیر خلک مړبسو دا نور خو بلا یو مداوا وک سوکی مداوا خو یاد وسره دې قبله ترا وګزیدل ها چې مړسو دا غو منځونه خو پر پاس وما كان الله ليضيع ايمانكم مداوا وین کې چې شو ورکه هغه جواب ورکه چې کا کای عملونه د اعمالو اساس څوک دی ایمان دی نوش دی ایمان په بنیاد یو عمل سوی نو هغه زایلی نه کا کنه زایلی چې ایمان تر څو موجود دی عمل نه پربږي او هغه وخت هغه خدای وکم په هغه تر ته ثواب خدا به نن دی په دې باندې چې شتلال ها ابن کثیر ملا صاحب وای او الله خالق دی موږ مخلوقی الله معبود دی موږ مری عادي مری نو څه معنی چې دی په خپل خبرې تغلی کدر وځي درې واره راتوي چې مخ دوری کوي موږ د تابي کې سره د سر به دوری منځ کوي چې مول ماشین به دوری کول چې مزګر یو دوری وو چې ما شامه ول چیر دوری وو دوری ټیک واخ سنې ول دغه پته پورته کو دغم ګل مریان نو مریو ګوره د پټاکې ول اے مریله د پټاکې حقستا او ما کې ول مریان لیکن بظاهر باندې شیطانی قوتو ته چې دونه قدر شي په لاس ورسې نو بیا ډېر مو اصل په مخه واخ زکه د مسلمانانو غریبان د شهران فکر خدای تعالی هم ډېر لوی څو وکذالك غزي بني عاطس وای وای قل لهم سيقول السفهاء من الناس اي شيء او اللهم القبلة التي ديوار اول د چاسخه هغه کوم شي دي چې د خپل قبله څخه واړول کانو عليها چې دي پرغه قبله باندې وو چې عليها د قبله څخه چې مرادي وایس وایس وای بیت المقدس مرادي کنه قل ورته لله المشرق والمغرب الله للمشرق والمغرب طول جهان لله دي دا ذات د حاکمانه جواب دي وای څوک دي دا چې لاله دا ته خپل خوشه ته بوجي بوجي په دکاني دی بچا دي چې دی ورته دوری کوي دی وای پورت سي کټ سي مل بغت ته کاتي ول کې سپار سي مل بغت سپاري کولې مړه بس مل بغت تمړه ول کتره ول مل بغت تړي هغه نو هغه شي بیا ته وای تر څه ورته ولاله دا خدای تعالی نو څنګه په وخت لګه ولي چې دا دوزان داري وسري تیر کاو تیر دوزان او دا یو سره څه کاو تیر کاو دا په ډیر وخت په لګه ولي دا یو لا پښتنه وکړل هغه بلې بیا دانشور وکړل هغه بلې بیا څوک دانشور هغه څونه خر سره زه مړې خدای نو ار دوست خپل نه و ناس ولو څه و هغه دا غونډي بن راغ ورته و ول تار هغه ګرد تار نو ول تیر هغه ګرد څه څه تیر ول پیو کو فشته دا تر هغه ورته دا غونډي ورته و درې دی دا ځي څوک دانشور کاکا مالک دی مالک لري اجازه ته دی وکي اول چاته سي مول وکړه ول پورت ول مش پورت ول مړ دا مړ مړ ول جون دي دا جون دي لله دا حاکمانه جواب دي شه کې دا خبرې کولې تاسو ورته لاندې ورلاس دا خدای خوش لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم دا الله خوش دي چې د کوم چا هدايت او رهبري چاته گئی صراط مستقيم صراط مستقيم دا نبي پیروي ده په هر دور کې صراط مستقيم عبارت دا هغه نبي د 50 غدي د پیروي څخه بس وكذلك جعلناكم متوسط لتكون دايو خبره په مضمون کې به بر رواني به بدرته کوم ان شاء الله ګور دایا سات د نور انبياو لتهتدوا لعلكم تهتدون ولعلكم تهتدون نفس چې روا په ایله کې یو دغه هم بیان کړی چې دا تحویل د قبله څه مقصد الله عزوج چې تاسو چاته ورسو هدايت یعنی اصل اغنیر سید سلام الدين پلاسر اوس نو سوال خود پیدا پیدا شو چې الک نور انبياو چې کوم قبله مقرره کړی نو څنګه نفس سلام الدين قبله نه وي وست زمینی سوال پیدا کیږي کنه سر آی های وا خد پیدا کیږي نوړی ته سودا ده بالکل پیدا کیږي دا مسله ډیر شایسته انداز بنی ابن قیم په بدایع الفوائد کې ده ډیر شایسته انداز بس پر کړی د نور انبیاو قبله اجتهادی وی منسوسی نه ویل لکه قبله په نفس الامر کې په ازل کې د دین ملت تفاره توګه یو وخت قبله یو وخت قبله لسنی وست د تمام انبیاو د تمام ادیان د لپاره بنیادی طور قبله څوک ده یو ده لیکن د نور انبیاو قبله الله منسوس کړي نه او نبی و یا د نبی مرګور په تاغه زمانه اجتهاد وکړي په اتفاق به راشته فته بکو الله پسې پیښ ورک غلطی خو یو خو اجتهادی او بیا وایست غلطی یو څوک د پیغمبر ته الله اصل نفس الامر قبله ورسول چې هغه ده وای څوک دا منتخبات چې ما درته ویل دا بالکل هغه حدیث خلاصہ دغه مضمون ته بالکل ورته ورته ده هیڅ کو نو ګرد مفسدین جوړی دي پروا نه لې سړي بلا دي واخ غوس ته یې کو نه چیم خلې وکړې نه وخت څه ده پک ها الله په هفته کې یو ورځ په نفس الامر کې مکرر کړی و چې دغه معززه ورځ ده نبيان ته منسوسه ګرځ کړی نه او بیا وایس بالکل نه منسوسه کړی چې ورځ کومه ده تلاش شروع حضرت موسی علیہ السلام په دورم تلاش وسو شو لا چې پچاونی وای پراتی ونی وای ولته چپس په تا کې اورز د معززه ها د عیسی علیہ السلام ولم لګیا واغت شو د اتوار و د اکشن به اورز ونی ولته دا بالکل هغه حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام وای يهودو نو سره خو دغه وسوځل الله را موږ د لاس ونی ول ولتی خبر یا چې هغه په افته کې هغه معززه ورستی ته مالو اتاق اغم دیني چپ سودام دیني چپ دغه ته دلالت کوي لکن وای څو دغه هم دلالت کوي چې دا اصل هدف نه څوک سولې لاله چپ شو کتم په چا سروي دا هم یو نه واده چا دا بلاري دی یار ته دلالت خطونه لوی وسی په فهم دی کنه ولا هو عارض عارض په زاوی التوزعات ته کړ یا الله شپه پوهه کې تی په نقطه په یې یار تقدی لعلکم تهتدون الله دې لاس ونی وي دا امت هغه ورځ دی ورو شو ته پکال کې اجمالاً ټولو نبیانو ته دونه اجمالی علم ورکول سي چې او میاشت څه شي دا ډېره محترمه میاشت وایس پسې ګرځي چاپ سوځي هغه میاشت الله مشتره وشته ده هغه ټولو نفس الامر دیني زمش په برخه کې تی سر خلاصو چې هغه د کال چې شي وا د کال یو میاشت نفس الامر کې شرف الله یې میاشت ورکړي خو لیکن نور امیان ته مبهم وا پر خپل اجتهاد تلاش وکړي ځینې چپسوله مشته الله راوښه ولغه تخت تی سر خلاص او په هفته کې یو ورځ معززه په اجتهاد باندې هغه اجتهاد وکړي غلط شو مشته هغه ورځ راوښه ول په قبلو کې هم نه غیس قبله د تمام ادیانو نفس الامر کې یو قبله خو پر نبیانو ور پېښه ول هغه اجتهاد وکړي دغه اجتهاد څخه چپ شو په هغه باندې الله پېښه ول منځونه ور قبلې لیکن کما غرافات چاته لکه د مجتهد عمل قبول دی کنه دی وایس او د مجتهد په صحیحین روایت کې چې د مجتهد کې غلط هم سی یو ثواب بیا ام ولا س لیکن که مصیب شنو بیا وڅوی وایس جبل دي دغه مات ولا د کس ده کړه چې هغه اصل شی لاس ته ورلې غاس قبله په برخه سو داګه د خاص شیانو په تلا فټ کړیو لکه فمور شي یو طالب سوې ډیر ګران چې کریټ د سیبانو راغې دا په کې ګرځي چې یو خاص سیب یو لید د کراک پټ کې کړه په پوسولاس دغه په دا نور شیانو کې هم د خاص خاص شیان یو خپل زوی لپټ کړی دا نور نو په دا نور کې ممانعت نه کیږي خو دې کړته خوري یې کړه دا خاص خاص شیان ته له چاره پټ کړی طالب لر شغر هغه دای د کوم په بغلې کې ول کې وای دا د استاد په رحم پټ کړی الله دغه منتخبات شیان نه چانل چانل کړ د شراو چړل خپل نه اخلي نه بل پټ کړی دي شیان خو دې ته نور ښکارا کول کړ هغه جرال لا هغه ته ختی کړ تحویل د قبله خو یو حکمت دا و چې تاسو زپر هغه نفس الامر او هغه اصلي قبله ور برابر کوم کړ وایس ولعلکم تهتدون بکرای کرانه ها بس څه خلاص دا زموږ دین زکه خو یو داسې سوځل کېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم وای ما حسدونا په یو شی باندې یهود له موږ سره دونه حسد نه کوي لکه په دغه امور باندې چې یو قبله زموږ څه شي سوله بداله سوله دوی ته پته ولګېده خپله غلطي ور معلوم شول چې هو هغه اصل نفس الامر قبله چې هغه دغه ده په قرآن کې د دوی په برخه سوله ځکه ما حسدونه کما حسدونه وای لکه چې په داسې حسد چې د موږ سره وکړي په چا باندې په قبله باندې پر جمع باندې پر امین باندې دا صحیح روایت دی لکه په چا په ورځ باندې د جمع په ورځ هم دا حسد له دغه وجره او په امین باندې هم دا د خپل ځان خاصیت بلل چې امین څونه لوی خبره ده ځکه په مسلې او مسله د دې ډېر نفرت په داخله کې راځي ولې دا دلله راځي چې بو وای وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لك چې می قبله د الله څنګه ګرځولې ده دغه بیت می دومره ده عزت والا ده نو دغه رکان تاسو می چې کړی یاست په د عاطف نکلو د تشبیه چې دا تشبیه ده کوم زید عاطف پر کوم زید د تملایان سره اخته د تشبیه مشببیه پیدا کی چې وكذلك تشبیه ده چا سره کاله مثلا کو آسان ده لکه مقبله چې تشته لګرځولې مساواتن و امن ده وكذلك تیمم دغه رکم څه شي ګرځولې او مس وسط غوره غوره غوره څه شي د شي هغه وسطونو کنایه د چاس خدي غوړي ولي ال اطراف چې دی تسارا و الیه الفساد با قول د ګډی کنه با قول د ګډی دا څنګه خو همیشه د شي سم شلی کنه کله ګاړی څړی کله لاس کې کله کپړوی د شي سم شلی خرابېږي هغه شی د مابین دغه سي همیشه څه شي پاتې محفوظه پات ول هغه غوره غوره غوره ندی دی ومتو ول وو ول کی دی غوره واس نو خپلمم دغه غوره وا وا څنګه خونجه وکي ولا یو تر یې پیغمبر هم دغه په شان راشل سو کتاب هم دغه وو جما ورځ هم د غي د فتور زغه مغه غوره ده د چاواله د کال والا هم غوره خو کړ د غوره شهر رجب وسو چونه کون جوکه و جنو پیان کریم الله ولا وکر ترتیب ولا ورکه چونه شایسته دین جنجور ول بلام واخد هغه شبس ده وكذلك جعلناكم متوسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسول عليكم شهيدا دغه د امت فضیلت زمینی تور اوس په وقفه وو